za te će spriado me, da ljud spomen zaplenem. I v tvojite oči dobri vidjah napirat dve sълzи. Сънувах те, че спря до мен, дали от спомен запленен. И в твоите очи добри видях напират две сълзи. Прости ли ми, прости ли ми, та смисъл в мен гори. Върни се ти до мене, спри и всичко забрави. Днес сънят ми ти дори подаде ми ръка и пак си тъй към мен добра. Виновен бях, прости ли ми, че идваш днес сънят ми ти дори подаде ми ръка и пак си тъй към мен добра. Прости ли ми, прости ли ми, смисъл в мен гори. Върни се ти до мене, спри и всичко забрави. Прости ли ми, прости ли ми, да смисъл в мен гори. Върни се ти при мене, спри, обичам те. Не те видях, че молиш ме, зато и не спрях. Дори безгрижна песен бях, но знай без теб нещастен бях. Повярвай ми, не те видях, че молиш ме, зато и не спрях. Дори безгрижна песен бях, но знай без теб нещастен бях. Прости ли ми, прости ли ми, да смисъл в мен гори. Върни се ти до мене, спри и всичко забрави.